तो भय मिट जाता है, क्योंकि आदमी अकेला होता है, पास में लाठी होते भय कम लगता है, रात हो लालटेन करे तो भय कम लगता है, भगवान साथ में तो भय तो भगवान को साथ मानने से आदमी निर्भय हो जाता है और उसका कल्याण हो जाता है। इस वास्ते भगवान सब जगह सदा मौजूद रहते हैं, कोई ऐसी जगह नहीं जो परमात्मा से खाली हो। सुई की तीखी नोक टिके इतनी जगह भी भगवान से खाली नहीं है। आकाश पोलाड दीजिए और परमात्मा यहाँ ठोस भरे हुए, यहाँ पे परमात्मा परिपूर्ण है, सब जगह परमात्मा विराजमान है। परमात्मा को देखना है, ये बहुत बढ़िया बात है। कोलार से ये बात ले जाओ साथ में कि भगवान सब जगह व्यापक है, जहाँ जहाँ भक्ता में है, जहाँ भय पड़ी वहाँ भगवान प्रकट हो गए। गोपियों के लिए वन में जंगल में प्रकट हो गए, और भी जब गीत गाने लगी गोपी जी तो हमारे बीच में प्रकट हो गए। ऐसी बात से आए, ऐसी बात नहीं, प्रहलाद जी वैसे थम्बे में ही प्रकट हो गए, थम्बे को सीख ली उनके उनसे। भक्ति के जहाँ आफत होती है भगवान वहां प्रकट हो जाते हैं। तो प्रकट हुए न हो गए परमात्मा है तभी तो थम्बे में से प्रकट हो गए, जंगल में थे तभी ना प्रकट हो गए, और सब जगह थे तभी वो भी बीच ही प्रकट हो गए। तो परमात्मा सब जगह मौजूद है, इन बात को पकड़ ले, पक्की इस बात को पकड़ ले तो भगवान सब जगह दिखने लग जाए। क्यों परमात्मा भाई हम लोगों की दृष्टि में परमात्मा न होने से हमारे को दिखते नहीं, अगर देखने लग जाए तो बस आनंद हो जाए। सब जगह भगवान है ये बात हो जाए तो प्रहलाद जी इतने भक्त हो जाएगा, वो उसको निर्भय हो जाएगी, निश्चिंत हो जाएगा। चार बात होती, निर्भय हो जाता है, निस्संग हो जाता है, निशोक हो जाता है, और निर्भय, निशोक, निस्संग और परिपूर्ण प्राप्त है, ऐसे उसी मन में बात हो जाती है। तो ये बात अपने पढ़ रहे हैं, भगवान है सब जगह है, वे हमारे प्यारे हैं। प्यारे मान ले तब तो निहाली हो जाए, भगवान हमारे हैं ऐसा मान ले तो निहाली हो जाए। व्यापक मानने मात्र से निर्भय हो जाता है, और हमारे प्यारे प्रभु हैं तब तो निस्संग हो जाते, निर्भय हो जाते हैं। फिर तो मन में बड़ा आनंद होता है, भगवान हमारे हैं, हमारा प्यारा मित्र को मिलता है, वर्षों से मिलने पर बड़ा आनंद आता है, हमारे प्यारे मित्र मिल गए। तो भगवान के समान मित्र कोई नहीं है, भगवान साहब समान प्यारा कोई नहीं है, सब भगवान समान हित करने वाला कोई नहीं है। उमा राम समित जग मोही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही, न गुरु है न माता है न पिता है न भाई है संबंधी, कोई भी इतना प्यारा हित करने वाला नहीं है जैसा हित हम करते हैं। हम जाते हैं रात में दिन में जहाँ कहीं फिरते हैं, सांप जगह जगह रहते हैं, पास में रहते हैं, पर काटते नहीं है। भूत भेद भी साथ रहते हैं, पर तुरंते नहीं है। भयभीत करने वाली वस्तु है, सब जगह रहती है, पर भगवान रक्षा करते हैं। अनजानपने में रहते हैं, जानपने में रक्षा करते हैं। भगवान लोग माने उनकी रक्षा करते हैं, नहीं माने उनकी रक्षा करते हैं। भगवान सबकी रक्षा करते हैं। मानने मानने बात नहीं है, मानना उसे विशेष रक्षा करते हैं। सामान्य जैसे तो सबकी करते हैं। भगवान से विरुद्ध चलने वालों की भी रक्षा करते हैं, सबकी रक्षा करते हैं। और भगवान ही तो भजन करे, भगवान का नाम ले, उसे विशेष विशेषता से भगवान प्यार करते हैं। समूह में सर्वभूत नवे दृश्यों से न प्रिय, गीता में लिखा है कि मैं समान सबके ऊपर कोई गुरु हूँ। मेरे कोई द्वेष का विषय नहीं, कोई प्रेम का विषय नहीं है, कोई अच्छा कोई मंद ऐसा नहीं है, सबके ऊपर समान मेरी कृपा है। उदाहरण दिया शुद्ध अच्छा, पापी से पापी हो वो भी भजने में लग जाए तो बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है, क्षिप्रम भर धर्मात्मा। और शिष्य शांति स्थिति शाश्वती शांति को प्राप्त हो जाए। कुंती नंदन तुम निश्चय जानो कि भक्त का विनाश नहीं होता, भक्त का पतन नहीं होता। तो भगवान की सदा भक्त हुई, भगतों की मदद भगवान करा सुन भाई, भगतों का बुरा जो चढ़े कतल हो जाई। तो भक्तों की मदद मत रहे हैं, हरदम तैयार हो भगवान सब जगह, छोटा बड़ा कोई हो, स्त्री हो पुरुष हो, कोई हो, बड़ा दिखा अमल हो, कैसा ही हो, भगवान का प्रेम हो, भगवान लोगों को जाते हैं। कोई जाति का हो, किसी नाति का हो, अंत शुद्ध हो, समाज हो, कोई हो, भगवान लोग सब कृपा करते हैं। समान रीति से समूह सर्व होते सब प्राणियों के ऊपर समान है, सब पर मोरी बराबर दया, सबके ऊपर मेरी दया बरोबर है, सब किए जीते हैं। हमारे भगवान है, हमारे बालक होता है, मेरी माँ आगी माँ आएगी जान जाता है, तो वो सदारी माँ भगवान है। तुम्हें वो माता से पिता तमेव तमेव बंधु से सदा तमेव, तो सदैव माता है, सबकी माता है, सबका पालन पोषण करने वाली उमा श्याम राम संगीत ऐसा कोई जितने भी उनको अपना समझे सब जगह है। ये यहाँ से सीख जाए, याद कर लें ये बात, हृदय में पकड़ लें, भगवान सब जगह है, सब जगह है, सब जगह है। ऐसे पकड़ लेने से प्राप्त हो जाते हैं, दर्शन दे देते हैं, प्रकट हो जाते हैं भगवान है। इतना मान ले भगवान सब जगह है, सब में है, परिपूर्ण है, हमारे हैं, अपने हैं, अपने अपने परमात्मा साक्षात मेरे हैं, ऐसा मान ले हमारे भगवान मिल जाते हैं। ऐसी भगवान की कृपा है, इस वास्ते भगवान को अपना माने। अपना भगवान के सिवाय कोई नहीं है। ये शरीर है बहुत नजीक दिखता है, शरीर इतना नजीक दिखता है, मैं ही हूँ, मैं ही मेरा है इतना दिखता है, इससे भी नजीक मैं ही उतना दिखता है, परंतु ये भी भगत पर बहुत निकाल देता है, ये भी गना नहीं रहता। वायुपल से अभी तक इसको सदा भोजन देते आए, दो दिन चार दिन भोजन न दे तो बस बहुत निकाल देता है, कमजोर हो जाता है। अरे भाई कुछ तो एहसान मांगना चाहिए, वायु से अभी तक रोजाना भोजन दिया, अब 10-20 दिन में दे रुपया दे, एक दिन में निकालेगा, एक दिन का थोड़ा सा पानी दे दिया तो रुपये में खत्म जाएगा, ऐसा स्वार्थ देगी। ये परवाह करता है इतनी, अरे आप परवाह करते नहीं, आप मेरी परवाह नहीं करते, आप सोचते ही नहीं, इतना काम करता है ये, तो इसको तो काम देना चाहिए। अनार जालर कपड़ा देने में भूल हो जाते, गलती कर देते, रात में भूल भूल से कपड़ा उड़ जाए तो सी लग जाता है कि ज्यादा लगे क्या करें। पगे तो इतना इतना गुस्सा, इतना सावधान है, थोड़ी भी कमी नहीं सहता। आप इसका परिपूर्ण करने के लिए पाप भी कर देते, अन्याय भी कर देते, पाप भी कर देते, अन्याय कर देते, दूसरों को दुख देते हैं, और इसको परिपूर्ण करो। ऐसे अगर भगवान को याद करते तो निहाल होते थे ना, दिखाए धनार्थम याद कष्टानी मूड हो साथी देना, धन के लिए जितने कष्ट सहते हैं इतना भगवान के प्रति लिए कष्ट सह तो पूर्ति हो जाए। तो धन के लिए कष्ट सह गए, मान बड़ाई के लिए भी सह लेंगे, भगवान के लिए नहीं गए। भगवान तो सबसे रद्दी शब्द से क्या है, कोई काम नहीं हो राम राम करो, अरे भगवान है वो सबसे मुख्य है। भगवान के दिए हुए सभी अनर जलर शरीर द्वार ये पृथ्वी जल तेज वायु आकाश सब भगवान ने किया हुआ है। भगवान ने श्वास मिलता है, अगर श्वास बंद कर दे वायु बंद कर दे तो कुछ नहीं करते भगवान। पृथ्वी के पता नहीं मना करते थे, जल बंद नहीं करते है, भगवान सदा खुला है सब के लिए खुला है। मणि माणिक महंगा किया रे सस्ते जरत्रनाथ, मणि माणिक मणि है सोना है पूरी जाए हीरा है पन्ना है लाल है ये महंगा किया जरता त्रिनत जरत्रनाथ। मनुष्यों के लिए अन्न, पशुओं के लिए घास या दोनों के लिए जल, ये सस्ता कर दिया सबको मिल सके। पानी बिना ज्यादा नहीं रहे तो पानी जल्दी सब्जी गए, अन्न बिना अन्न कुछ रहता नहीं महंगा है, अरे हवा बिना रह ही नहीं सकता जी नहीं सकता, तो सब जगह खुल नहीं मिले, स्वाद लेने के लिए कहीं मना ही नहीं, सब जगह मिले। पर चलते फिरते उठते बैठते पारते जंगल में कहीं जाओ हवा नहीं, हवा ताज है, अगर हवा नहीं हो तो मर जाए आदमी, कितना दिन जिए श्वास नहीं हो तो जो चीज जरूरी ज्यादा है उसको भगवान ने प्रकट करके सबको दे दी, ले जाओ सब खुल दी सब के लिए। पापी और कैसे कसाई और कैसे अन्याय करने वाला हो उसको भी श्वास लेने की भगवान देते हैं, अन्न जो देते हैं, कपड़ा देते हैं, मकान देते हैं, भगत पर सुविधा करते हैं, पालन पोषण करते हैं। साधुओं को इन बात का ज्यादा अनुभव है, जो पास में कुछ नहीं रहते तो जाते तो अन्न मिल जाता है, जल मिल जाता है, मिलने जगह मिल जाती है, तो इसमें पक्का विश्वास मिल जाता है भगवान इससे सबको देते हैं। तो अन्न जल वस्त्र सब संबंध संबंध करते हैं, हुआ राम समित जगमाई राम जी के सम्मानित करने वाला गुरु पितु मातु बंधु कौन आई, माता पिता भाई कोई नहीं है। राजी हो जाए केवल स्वर्ण मात्र नहीं, याद मात्र से राजी हो जा, तुम्हारे कोई पैसा नहीं मांगते, कोई चीज नहीं मांगते, पैसा नहीं, अच्छा स्मृति मात्र है ना, भगवान स्मृति मात्र से गुरु हो जाए, केवल याद कर लो, याद मात्र से भगवान कृपा करने वाले, उसको याद करे उसको। गजेंद्र ने जो पशु था उसने भगवान को याद किया चतुर्षी त्याग तारियो गज कर राजा पशु देवी राखी प्रतिभा तो पशु देवी प्रतिभा राखी। इस बात से भगवान बड़े कृपालु है, तुम अपना समझो सजनो, भगवान के समान कोई अपना नहीं है। किसी दिन में जाओ सब्जी तैयार, किसी जोड़े में जाओ उसी तैयार, नरकों में जाओ तो भगवान नरकों में त्यार, स्वर्ग में त्यार, भगवान में त्यार, मित्रों में त्यार, जहाँ जाओ भगवान सदा सबके लिए हमारे लिए तैयार है। उसमें रक्षा करते पालन पोषण करते, हम नहीं देखते भगवान देखते, शरीर को कैसे अपनाया अरे बनाया है केस लगा दिया तो बुरा लगता ना। तो जाने चित्र मोर जिन्हें चित्र मोर को बनाया ऐसे नक्श से पैदा किया जाने चित्र मोर हरिदास हरिमिश्र है बड़ा हरामी खोर। भगवान कहीं भूल नहीं कि ठीक शरीर बनाने में भी कहां कबर कसर नहीं रखी और फिर भगवान तुम याद ही नहीं करता। काम कितना बताया तू याद कर शंभू स्मिता के पुष्प है ना चंद्रमा वस्त्र चंद्रमास भगवान शंकर काक भूल है धतरे के भूल से खुश हो जाए चंद्रमा दस तुरंत है अच्युत स्मृति माते साध होकर संत माता को राजी हाथ जोड़े हजी है। अरे भगवान के हाथ जोड़ नहीं पड़े भगवान याद करो सस्ता इतना है तो याद करो। कुंती माता ने पूछा कि कन्हैया भुआ थी भुआ ही कन्हैया भगवान छोटे से थे ये बड़ी भुआ ही तो कहा कर या तेरे भाई कहलाते हैं ये पांडव दुख पाते हैं तेरू दया दे आती कृपा करता है इन पर तो बुआ जी मैं क्या करूं द्रोप दी का छा तो मैंने याद कर लिया फिर इन्हें राज लगा दिया पशु भाइयों को लगा दिया धन लगा दिया संपत्ति सब दे दी अपने आप को भी लगा दिया फिर देव द्रौपदी को लगा दिया नाव पर मेरे को याद ही नहीं किया जो भी अच्छी कहने लगी भगवान को याद कर लिया तो याद करने पर नक भी उड़ा हुआ प्रश्न हो जाए इसने याद ही नहीं किया अब याद तो कर लेते इतने कर ले याद कर लेता केवल याद कर ले इतने मात्र से ज्ञान कर जाती बोलो वही द्रौपदी वही युधिष्ठिर फर थोड़े भगवान के मन में थोड़ा पड़ गए परंतु युधिष्ठिर आदि ने याद भी किया कितना कितना संपत्ति वैभव दुर्गा दे दिया सब गया पर याद ही नहीं किया मैं क्या करूं अगर याद कर लेता तो जरूर न्याय हो जाता आफत नहीं आती कभी पर इतना काम किया बड़ा सब राज दे दिया सब रूम आ गया मेरे को याद ही नहीं किया जो भी देखो दंड कर लेगा कपड़ा के साथ याद की हे नाथ हे नाथ हे नाथ जब तक याद नहीं किया तब तक घसीट गई जैसे मरे कुत्ते को घुसे जो सभा के घुसे भगवान ने याद किया तो दुशासन थी भूजा थकित भाई बसल रूप भाई साहब दुशासन घबरा गया देवी और तेजी लेने की घबरा गया घबरा गया ची खेचता खेचता भगवान को याद किया सजनो इसलिए उस भगवान को याद करो अकरण करण अपना अकरण करण है जो कर सकते हैं नहीं कर सकते उल्ट पेट कर सकते सब कुछ कर सकते हैं ऐसे समर्थ परमात्मा इतने समर्थ होते हुए इतने सस्त है जो याद करे उसी के साथ प्रेम करने वाले ये तमाम प्रबंधन थे जो भगत जैसे भजन करे ऐसे भजन करने वाले भगवान तो भगवान को याद करो कितनी बढ़िया बात हो जाए कितनी बढ़िया गणेश सत्तर कितनी बढ़िया बात हो जाए भगवान को याद करो अच्छा स्मृति बात है ना याद मात्र कर भगवान राजी हो जाए कितनी विशेष बात है कितनी भगवान शंकर को फूल और फूल भी चाहिए ना भगवान मुझे भी नहीं ऐसे स्मृति वाले साधु बकर सुबह संतों को राज्य के तो हाथ जोड़ना पड़ेगा हाथ तो जोड़े भगवान कहते बनते याद मत कर याद कर लो केवल याद कर लो इतने में सब काम करें तैयार अरे कोई काम अटकेगा नहीं ऐसा भगवान करेंगे ऐसे ऐसा करने वाला कोई नहीं है और सस्ता इतना अच्छा स्मृत बातें न तो भाई जो भगवान जो याद करो भगवान का नाम लो चलते फिरते उठते बैठते हर समय भगवान का नाम लो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम कहते रहो रचना से ऋतु प्रभु वाठु भर अभंग रामदास उस संत का रावण छोड़े संग नाम आप मत छोड़ो भगवान आपको छोड़ेंगे नहीं नाम लेता है छोड़ेंगे नहीं अच्छे तो स्मृति मात्र याद मात्र से ध्यान कर दे ऐसे भगवान है बड़े से बड़े सस्ते से सस्ते याद मात्र करो याद मात्र किए बिना युद्ध से जैसे जैसे भी तकलीफ पड़ेगी बड़ी जंगल में भगवान शंकर को फूल फूल भी चाहिए ना भगवान मुझे भी नहीं ऐसे तो स्मृति वाले साधु कर सो बोले संतों को राज्य तो हाथ जोड़ना पड़ेगा हाथ तो जोड़े भगवान कहते मन तो याद मत याद कर लो बस केवल याद कर लो इतने में सब काम करें तैयार अरे कोई काम अटकेगा नहीं ऐसे ऐसा भगवान करेंगे ऐसे ऐसा करने वाला कोई नहीं है और सस्ता इतना अच्छे तस्वीर पाते हैं तो भाई जो भगवान जो याद करो भगवान का नाम लो चलते बैठे उठते बैठे हर समय भगवान का नाम लो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम कहते रहो रचना से ऋतु प्रभु वाठु भर अभंग रामदास उस संत का रावण छोड़े संग नाम आप मत छोड़ो भगवान आपको छोड़ेंगे नहीं नाम लेता है छोड़ेंगे नहीं अच्छे तो स्मृति मात्र नहीं याद मात्र से ध्यान कर दे ऐसे भगवान है बड़े से बड़े सस्ते से सस्ते याद मात्र करो याद मात्र किए बिना युद्ध से जैसे जैसे भी तकलीफ पड़ेगी बड़ी जंगल में रहना पड़ा 12 वर्ष अज्ञात एक वर्ष अज्ञात वर्ष 12 वर्ष तो जंगल में और 1 वर्ष अज्ञात वर्ष पता नहीं लगे कहाँ रहते हैं ऐसे भगवान छिप गए वहां रहना पड़ा दुख पाया फिर कष्ट उठाया क्यों भगवान याद नहीं किया भगवान ने याद किया मौज की भगवान के भक्त हुए हैं तुलसी सीता राम कहो दृढ़ राखो विश्वास कबहू बिगड़े ना सुने राम सुंदर के दास तुलसी सीता राम कहो दृढ़ राखो विश्वास सीताराम सीताराम सीताराम भगवान करो तुलसी सीता राम कहो दृढ़ राखो विश्वास कबहू बिगड़े ना सुने राम सुंदर के दास उनको बिगड़ नहीं हुआ नकली से भी याद करते हैं नकली इतना नियम नहीं है पर भीतर से भगवान को याद करे तो भगवान भूलते ही नहीं भगवान की यहाँ भूली होती ही नहीं मनुष्य भूल हो जाती है कई बार भगवान की नहीं हुई भगवान सच्चाई के साथ ऐसे याद करने वाले इतना समर्थ समान कोई है नहीं तत् न तत् समोस्त कुतोन्या समान भी कोई नहीं उसे अधिक प्यार होगा इतने बड़े होते हुए भी याद मात्र से खुश हो जाए क्यों सुनो मात्र से खुश हो जाए इतने आरोग्य होते हुए भी किसी खुश हो जाए ऐसे तो स्मृति मात्र ने सात्वक कर संपूर्ण ऐसे भगवान को याद करो आप उसका नाम लेते हो जान बने धने मस्तक कृषि की जंगल में गो जंगल में पर्वतों में पहाड़ों में टीबों में ढोरों में भगवान को याद कर लो सब जगह सुने क्या इतने बड़े और सब जगह कोई जगह खाली नहीं नरकों में भी स्वर्ग में भी वैकुंठ में भी नीची जगह भी ऊंची जगह भी सब जगह परिपूर्ण हरदम त्यार ऐसे भगवान को याद करो भगवान के नाम लो चिंतन करो कलयुग में शेष है संयुग संश्रुति नाम प्रभाव कली विशेष नहीं आन हो पाऊ कलयुग में विशेषता से भगवान ऐसा करे करना समय है ना ये पापों का समय है पर करना है वायुमंडल कितना खराब हो रहा है ऐसे वायुमंडल में भगवान तैयार सबके लिए सबके लिए रक्षा करने वाले सब समय में तैयार उमा राम समित उमाई, बार बार ये कहो उमा राम समित उमाई, उमा राम समित उमाई, गुरु पितु मातु बंधु कौन आए। भगवान के समान भगवान समी का पुतोलिया लोग प्रभाव अप्रिम प्रभाव वाले भगवान सब रक्षा करने वाले। इस वास्ते सज्जनों केवल याद करो, सस्ते इतने केवल याद कर लो, बस केवल स्मरण कर लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु। अपना अपना अपना भगवान अपने होने चाहिए। दुनिया ने अपनी माने फायदा नहीं होगा, अरे भगवान अपना माने न्याय हो जाएगा। ये अपना भगवान ही है, ये भगवान ही अंश है। हम मम्मी मान सोची लोग ईश्वर जी पूजा सी भगवान ही हम हमारे भगवान। इस बात से भगवान की याद विशेष राशि रखोगे तो सब जगह व्यापक है, परिपूर्ण है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, भगवान को याद रखो, सब काम ठीक करते हैं। राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2055 3 नवंबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद कोलायत में हुआ। राम।